baixamos a música precisamente da autora, que é Lucía Aldao. Moi boa tarde, Lucía. Boa tarde, que tal? Moitísimas gracias por atendernos. Felicitacións porque acabas de chegar dunha grande, dun gran evento que parece ser que te reclamaron precisamente fora de España, non? Efectivamente, cheguei hai uns diñas de recitar en Túnez, invitada polo Instituto Cervantes, pola Embaixada de España en Túnez e tamén polo Instituto de Músicas Árabes e Mediterráneas. E pasei ali uns días maravillosos, dialogando pois con poetas de aló, con poetas tamén de Cataluña, de Valencia, de Granada, unha experiencia preciosa. Noraboa e moitos parabéns. Bueno, moitas grazas. Por adiantado, dicimosche que nós somos talismán para as persoas que entrevistamos. Sí. E entón, vaite apuntando que ese premio NARF que no que estás seleccionada, pois seguro que vai a estar pertiño de ti. Agora, como non modean, vou volo reclamar, eh? Bueno, ti apunto, de momento vale, apunto. Vale. Bueno, primeiro saudarte moi cordialmente, agradecerte que nos atendas, porque sei que tens actuación hoxe, precisamente, co grupo, non? O sea, con Aldo Lado. Acabamos de sair do escenario, hai 5 minutos escasos. Ensaiando, non? Ensaiándonos, xa fixemos actuación aquí en Fisterra. ¡Anda! Eu pensei sí, que... Sí. No, a actuación era de tarde e acabamos de sair do escenario hai 5 minutos, xusto. Muy ben. Pois noraboa para outros parabéns, lóxicamente. Exactamente. Moitas grazas. Bueno, escoita, estabas con outra gañadora, non? Con outra premiada, precisamente con un premio de cine, non? Unha tal... Efectivamente, a miña compañeira María Lado, que levo 18 anos traballando, é unha das forma parte do equipo da película do Corno, que levou a Cuncha de Ouro no Festival de San Sebastián. Señor. Así que estamos de celebración por todos os lados. Pois, aparte de que lle envíe esos nosos parabéns e felicitacións, a ver si eres capaz de convencela que seamos capaces de entrevistala tamén e que nos faga... Seguro que sí, estará encantada ela. Sí, que nos faga 5 céntimos, como din os cataláns, da súa actuación. Bueno, o caso é o seguinte, Lucía, agradecemosche moitísimo, pero que nos contes da túa trayectoria artística e vital. Contanos cousas. Pois eu teño, son do 82, o cal teño 41 anos neste momento, e levo desde os 15, 16 anos formando parte do sistema literario galego, non? Empecé pois recitando, por aí adiante, gañando premios para xente nova, sí. Agora, desde hai 13 anos, creo, coordino eu mesma un certame de narrativa, entón tamén dame moito gusto premiar a xente nova, e despois que pasen os anos e ver que siguen escribindo. Pois eu era unha desas nenas que escribían, que gañaban premios, que se presentaba a moitos máis dos que gañaba, evidentemente, vale. E que na actualidade sigo escribindo, sigo formando parte do noso sistema literario. E sí. Intentei facer unha carreira, saliume mal, estudiei máis cousas, pero é certo que desde moi noviña estou formando parte activa do sistema literario como recitadora, como poeta oral, digamos. Este empecé iso con 15, 16 aniños, teño 41 e aquí seguimos. Sí, sabemos de ti, pues, varios premios, o de Fernández del Riego, o Minerva, o Facho, bueno, varios, que Tanxadora me parece que tamén. Bueno, tamén, sí. Unha morea deles. Pero agora xa estás preparada para outro, que xa che dixemos, adiantamos. vale, prepárome. Sí, podenos dar no lombo si ves que non aparece. Farei no. Ves aquí e trae o látigo. Vale, sen problema. Lucía, coa túa traxectoria, co seu traballo poético, a túa actividade escritora e editora, tamén eres unha grande promotora e animadora cultural, que precisamente a actuación hoxe en Fisterrera deso, non? Sí, porque, bueno, tanto María Lado como eu somos moi conscientes de que nos dedicamos o que nos dedicamos, porque cando éramos rapazas que estudiaban no instituto, tivemos acceso a programacións no noso idioma, que falaban de realidades que nos eran próximas. Entón, nos digamos que nos dedicamos a iso mismo, pois para devolver o que se nos deu, non? Para que a xente nova ou a xente en xeral directamente teña acceso, pois, a que non entendan que a cultura é algo alleo, algo que está lonxe, algo que só sae na tele, nos medios de masas, sino que tamén hai xente cerca de nós creando e facendo cousas, e que tamén é a xente que paga ir a pé pena a ver, pois, a desde grandes salas e teatros ata sitios máis pequeniños, máis humildes, uh-huh. Non, iso, iso é a cultura, é o que sostén a cultura, non? E unha cousa que eu, bueno, coñecín hai tempo, me parece que xa pasaron uns cuantos anos, algo que tiña que ver coa poesía alimentaria, algo que foi unha novedade que me fixo coñecer unha poeta de Cambados concretamente. Eso tamén tivo unha certa recepción, unha certa repercusión, non? Pois non sei exactamente a que te refires agora, Xulio, contame. Sí. A ver, un evento que teña que ver, ou polo menos fixo-mo chegar unha moza da Península do Morrazo, que se chama, que decía o evento da poesía alimentaria con María Lado e Lucía Aldao. Vale. É un vídeo que me mandou, un vídeo pequeniño, vamos, eran 3 minutos ou 4 minutos, unha cousa, poesía alimentaria, que tiña moita relación con, porque na época, no momento do verás, ela comentou-mo, porque no momento do que tiñamos, estábamos encerrados, que non podíamos salir, ela fixo esta moza fixo uns poemas con un alimento especial para regalárllelos as enfermeiras que atendían os maiores, non? Vale, e díxome, mira isto de poesía alimentaria que fan a Lucía e a María. Vale. Sí, a ver, desde logo, a poesía non é unha necesidade primordial na vida, non é a comida, non é o aire que respiramos, non é a sanidade pública, a educación pública, pero entendemos que é unha ferramenta que alimenta os espíritus e que é necesaria, sobre todo, para alimentar o espírito crítico. Aí, creo que... Exactamente, sí, señor. Bueno, pois aí va, digo que sería eso que me eu teño aquí apuntado, quería se preguntar, digo que sí, seguro, non é ningunha mentira. Vale. Pois era Cristina, unha moza de que tamén é profesora, ajá, tamén é maestra. Me dixo eso. Vale. Si acaso mandareche un algo que me presentou precisamente para antes. Bueno, ¿cuáles son os proxectos ou cuáles en que estades metidos agora ou que é o que os van a recibir? Que seguro que tamén ides a algunhas bibliotecas e a algúns institutos tamén, non? Sí, agora comeza a etapa. Nos normalmente o verán témolo un poquinho máis relaxado. Este ano non foi así, este ano non tivemos vacacións de verán e agora xa empezamos así co ritmo máis bestia. Entón xa empezamos a xirar por institutos, teatros, salas, por un lado, no meu caso, por un lado con Alda ao lado, e por outro, pois, con meu proxecto musical, Camiña Banda, que leva por nome Pava. E despois tamén, cando non estamos nos escenarios ou na estrada, directamente, dun lado para o outro, pois tamén escribimos nas nosas casas. E agora, María Maiseu, como Alda ao lado, imos asinar a próxima peza dramatúrxica da compañía excéntrica. O ano pasado escribimos para Mofa e Befa, o seu último espectáculo, este ano para compañías céntricas. Claro, e estamos escribindo agora mesmo unha obra de teatro que agardamos entregar esta semana que entra, a ver se temos sorte e somos quen de acabala. Carai, eso é un traballo importantísimo. Nos temos unha pequena compañía que chamamos Anduriña, somos aficionados precisamente tamén ao teatro e facemos algunha que outra cousa. Si vos sobra alguna obra... Si vos sobra alguna obra que seamos capaces de adaptar, pois, a pesar de que somos aficionados, estaríamos encantados de poder intentarlo. Vale, tomamos nota, estupendo. De verdade que sí. Temos a Asociación Rosario de Castro, pois, eso, ten esa pequeniña, non sei, compañía de aficionados que chamamos Anduriña. E intentamos facer unha obra de teatro copiando algo dos, claro, dos grandes, pero eso, cada ano facemos unha. Que ben, o teatro é moi bonito, moi moi bonito. Sí, escribilo, protagonizalo, de todo, para nós é unha maravilla, un luxo poder escribir para actores e actrices. Este Neo Armando está me dando aquí godo e que sempre dice, non lle podemos pedir que nos diga algunha poesía, pero que non estaba preparado, home. A ver, será por poemas que teño na cabeza, outra cousa non, pero poemas teño moitos. Pois acaban de decirme que a mí gusta el baixo Dice, me gusta moito a poesía, que queres que faga? Soupo que falaba contigo, que eras artista, que eras ademais poeta e que ademais pues, dixo, non lle podemos pedir. Digo, bueno, pois pues, é asaltar a unha persoa así sí. tan rapidamente. Sen problema, o que queirades. Bueno, pois bueno, po final, vou dicir o noso vale, técnico que, pro final, que nos poña a música de fondo e deixamos te declamar o que te parece oportuno. Lucía, vamos a ver, ti tamén faste eco de cousas importantes, posto que falabas de que o 14 de outubro aí na túa páxina de Facebook de Natasha Lelenco, non? Sí, é donde estamos hoxe, que é unha programación que se estende por todos os sábados do mes de outubro, que está relacionada ca arte, co viño, e hoxe estamos no estudio desta pintora de orixe moldavo, Natasha Lelenco, e hai aquí unha chea de cousas, pois agora mesmo están proxectando unha película, sí. Estivo tamén outro poeta, Carlos Santiago, facendo un recital, e no medio estivemos nós, como al da ao lado, pois facendo un dos nosos recitais con música e humor. Muy bien. Bueno, después hay que celebrarlo con gastronomía, ¿no? Ah, iso sempre, claro, por suposto. Esa é a maravilla de feito. A fin de semana que ven estou con Pava, con meu proxecto musical no Festival Solidario nos seus pés, que pretenden recaudar fondos para axudar as persoas refugiadas. Uh-huh. E outro evento solidario de música e tamén de gastronomía. Uh-huh. Que bueno, as dúas cousas casan de maravilla, porque a xente encantalle a música e encantalle papar, claro. Entón pois hai que xuntar as dúas cousas. Hai que aproveitar que estamos no, dixonos Pepe Fermoso, que é o de Bela Fisterra, do hotel que uh-huh. chama o hotel literario, falamos de vez en cando con él, sí. E dixonos que estaban de celebracións todo Fisterra, todo a Costa da Morte, posto que son meses con R, e os meses con R uh-huh. hai que aproveitalos porque o marisco está de efectivamente de bueno, pois uh-huh. que o celebredes como debido e que o disfrutedes precisamente con eso. Unha cousa que te quería pedir, si te parece, como noso técnico ten aquí preparada xa unha música de fondo, cando ti te parezca oportuno, ti de lanza la poesía. Eso, porque Armando sigue me dando co codo. Perfecto. Veña. Vamos a ver, a música escoitada, ves? Andrea, que escapaches do meu entendemento e da miña memoria. Andrea, da que non recordo nada máis que unha sacudida, unha extraña sensación de beleza. Unha primeira vez tan sutil que nunca mereceu que nin eu o chamase primeira vez. Andrea, por que viñeches hoxe a miña cabeza? Xamais te dediquei tempo, non fuches excusa para xustificar nada do que veu despois. Hoxe regresaches a min, estou recordándote desde os meus ollos e desde unha vista de paxaro, porque pode a imaxe de nolas dúas a imaxe de ti soa, Andrea. Non temos claca, pero ainda que sean somos suficientes. Moitísimas gracias, es Andrea. Que sorte ten, que ten un poema. Cai, fantástica, señor. De verdade. Sí. Agradecer mucho, moitísimo. Bueno, xa nos farás de ponte con María, si é posible. Darlle o noso contacto. Encantada. Darlle o noso contacto ou mandarle o noso contacto o contacto dela, que intentaremos pues, incomodarla como te fixemos contigo para que nos fale da súa. Cero incomodada, eu encantada, un placer, de verdade. Moitísimas grazas, xa non te molestamos máis. Moitísimas grazas, Lucía. E moitos molestia, éxitos. Moitas grazas a vos. Dios te oiga. Eso. Hasta logo. Un biquiño, grazas, chao. Igualmente, Lucía. Despedimos a Lucía con música dela. Me parece que ten el nosso técnico música. Aí va. Pois xa estamos case a piques de rematar, pero aínda nos falta a participación do noso correspondente con Barro, sabes? Sí, Xulio Simón. Témola, entre comillas, enlatada, pero sí. Primeiro danos tempo de poder falar de dúas cousas importantes que teñen que ver coa nosa asociación Rosalía de Castro, non? Sí, señor. O día 21... Paella. Bueno, para vosotros. Bueno, paella, para todos. Un arroz, vamos a ver. Sí, un arroz gratuito para todos los socios de Rosalía de Castro, ¿no? Y vosotros también posiblemente podrán disfrutar con un precio económico. Exactamente. O día 21, a chegarse precisamente a Federico Soler número 71. Que teremos a posibilidade de poder disfrutar dun arroz paella, que lle chamas ti, dun arroz especial. Un arroz para todos os participantes, todos os que se cheguen ali. O que sí é certo é que estivemos moi ben acompañados hoxe. Tiñamos previsto falar tamén con un representante, un coordinador dunha pastelería extraordinaria que hai en Allariz, que ten moito que ver tamén coa poesía, tamén coa literatura, coa lingua. Chámase a pastelería, chámase Fina Rei. Fina Rei faleceu, pero en realidade o seu representante é Miguel Mosquera. Non puido ser, pero temos preparado pois a posibilidade de facelo noutra ocasión. O mellor No outro programa, ao mellor na seguinte ocasión. O que sí é certo que todos os nosos ointes agardamos que pasaran dúas oriñas agradables con nosotros e coas comunicacións e informacións que lles demos. A vindeira semana, xa saben, teremos unha grande investigadora aquí no programa. Sí, señor. Sonia Villopol. Estade atentos. Queridos ointes, que pasen unha feliz semana. Desde aquí, desde os estudios de Radio Cornellá, en 104.6, despedímonos ata vindeira semana. Amigas, amigos, isto é Sempre en Galicia, en Radio Cornellá, no 104.6 da FM. Dúas oriñas en lingua galega. A ser felices e deico o sábado que ven. Ir así a una canción. Amor, apace cara porque igual no la queremos. Eu tamén callo adrede voto, culpo os freos. A cicatriz e carta de presentación. E non, non é por cínica o capricho que me doia, pero por crítica e precario que me amola. E vero ben que convivo co terror. Amor, será isto?